السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایضاحات النحویۃ یعنی نحوی وضاحتیں. پہلا نمبر ہے ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل ابرص و اقرع و اعمى. کہہ رہے ہیں کہ ہنا ابرص, یہاں پر ابرص جو ہے یہ بدل من ثلاثۃ, یہ بدل ہے ثلاثۃً سے. یعنی عبارت میں ہے نا ان ثلاثۃً من بنی اسرائیل, بلا شبہ تین بنو اسرائیل میں سے. وہ تین کیا ہیں؟ ابرص, اقرع, اعمى. تو اس لیے جو ثلاثۃً کا اعراب ہوگا وہی ابرص کا ہوگا, بدل کا بھی وہی ہوگا. پھر و اقرع و اعمى, یہ جو آگے لفظ آئے ہیں معطوفان علی ابرص, یہ معطوف ہو رہے ہیں ابرص پر. تو اب معطوف اور معطوف علیہ ان دونوں کا اعراب پھر ایک جیسا ہوگا, ٹھیک ہے؟ تو ثلاثۃً کو نصب کیوں آیا ہے؟ ان کی وجہ سے, ان کا یہ اسم ہے. تو پھر ثلاثۃً کا جو بدل ہوگا یعنی اس کی وضاحت کے لیے جو چیز آئے گی یا اس کے بدلے میں جو چیز آتی ہے اس کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے, یعنی وہ بھی منصوب ہوگا. تو اس لیے ابرص و اقرع و اعمى یہ تینوں منصوب ہیں ایک دوسرے پر عطف ہونے کی وجہ سے, ثلاثۃً کی وجہ سے, ٹھیک ہے. پھر نمبر دو ہے اراد اللہ ان یبتلیہم. ہنا ان یبتلیا, ان پھر یبتلی, یبتلی اصل میں کیا تھا؟ ابتلا, یبتلی, یبتلی تھا. پھر ان اس پر آیا ہے تو ان جب فعل مضارع پر آ جاتا ہے تو یہ مصدری معنی کبھی کبھی دیتا ہے, اس لیے کہتا ہے مصدر مؤول. یہ مصدر ہے, مؤول ہے. مؤول کا کیا مطلب؟ یعنی مصدر کا معنی لیا گیا ہے. فی محل نصب, یہ نصب کی جگہ میں ہے, یعنی اصل میں یہ منصوب ہے. اراد اللہ, ارادہ فعل, اللہ فاعل, اور ان یبتلیہم یہ سارا مل کے کیا بنے گا؟ مفعول ارادہ کا. تو اس لیے یہ مفعول بننے کی وجہ سے یہاں محل نصب میں ہے, یعنی نصب کی جگہ میں ہے یہ. والتقدیر, اور پھر کیا معنی ہوگا تقدیری؟ اراد ابتلاءہم, ٹھیک ہے نا. اب ابتلاء کیا ہے؟ یہ مصدر ہے, ابتلا, یبتلی, ابتلاء. تو اراد اللہ ابتلاءہم یہ معنی ہو جائے گا پھر, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی, دوبارہ کر دوں. چلیے, کہتے ہیں ہونا ان یبتلیا, یعنی اس جملے میں ان یبتلیا جو ہے یہ کیا ہے؟ مصدر مؤول, یہ مصدر ہے اور مؤول ہے. مؤول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مصدری معنی لیا جائے گا یا لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. مؤول تاویل سے ہے, تاویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وما یعلم تاویلہ, تاویل کا کیا مطلب؟ مراد ہے نا. اور نہیں جانتا قرآن کے معنی کو, مفہوم کو اور مراد کو, الا اللہ مگر اللہ. تو تاویل کا مطلب ہم کیا کرتے ہیں؟ معنی, مراد. تو اسی سے ہے مؤول, اول یؤول تاویل, مؤول اور پھر مؤول. تو مؤول اسم مفعول ہے, معنی لیا گیا, یعنی مصدری معنی کیا گیا ہے یا لیا گیا ہے, کس کا؟ ان یبتلیا کا. تو ان ویسے کیا ہے؟ حروف ناسبہ میں سے ہے. اور یبتلی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. تو فعل مضارع پر ان آ کے کیا کر رہا ہے؟ یبتلی کو نصب دے رہا ہے, ان یبتلیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو جب فعل مضارع پر ان آ جائے تو وہاں مصدری معنی لے لیا جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے مصدر مؤول اکثر ہی ہے. پھر دوسری بات یہ, فی محل نصب, یہ نصب کی جگہ میں ہے, یعنی ان یبتلیا یہ اصل میں کیا ہے؟ منصوب ہے, وہ کیسے؟ اراد اللہ ان یبتلیا، ارادہ کیا ہے؟ فعل. اللہ کیا ہے؟ فاعل. فاعل کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ کل فاعل مرفوع. تو ٹھیک ہے نا، یہ اللہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے. پھر ان یبتلیا، اب اگر اس کا مصدری معنی لیں تو کیا ہوگا؟ مصدر کیا بنتا ہے ابتلا یبتلی کا؟ ابتلا. تو اب مصدری معنی کرتے ہیں، اراد اللہ ابتلا اہم، ٹھیک ہے نا، ان یبتلی اہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ابتلا اہم، ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہو گیا پھر؟ ابتلا یہ بن گیا مفعول ارادہ کا. تو ارادہ فعل، اللہ فاعل، اور ابتلا کہیں گے، ابتلا او نہیں کہیں گے. کیوں ا کہیں گے؟ اس لیے کہ مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اراد اللہ ابتلا اہم یوں کہیں گے، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چلیے جی. ہاں لکھا تو ایسے جائے گا، لیکن معنی ہم کریں گے مصدری، مصدری معنی یہاں مراد لیں گے. چاہا اللہ نے کہ آزمائے ان کو، یوں مطلب کرتے ہیں نا. لیکن اگر مصدری معنی کریں تو تب جا کے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اعرابی حالت تب واضح ہوتی ہے، ورنہ انسان کہتا ہے انت اور حروف ناسبہ میں سے ہے، یبتلیا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے اور ان کی وجہ سے یہ منصوب ہے. تو یبتلیا کی ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل، اور ہم مفعول. تو یہ سارا جملہ بن گیا، اب یہ کیا ہے؟ تو انسان پھر سوچتا ہے ارادہ کا فعل تو ہے اللہ، لیکن مفعول کہاں ہے؟ تو وہ مفعول نکالنے کے لیے یہ معنی کیا جائے گا کہ ان یبتلیا کو مصدر بنا لیں گے، یعنی ابتلا ہم یوں کر لیں گے، پھر اعراب واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر نمبر تین ہے ایو شیئن احب الیکا. جی احب کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے؟ معنی کیا کرتے ہیں اس کا؟ ہاں سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، مقابلہ بھی ہوتا ہے اس میں اور ترجیح بھی اسی کو دی جاتی ہے. تو احب یہ اسم تفضیل ہے. تقول مثلا تم کہتے ہو ابی حبیب الی و امی احب الی منہ، میرے والد مجھے بہت پیارے ہیں، حبیب الی و امی اور میری ماما، احب الی منہ وہ زیادہ پیاری ہیں مجھے والد سے. تو یہ احب کا لفظ مقابلے میں آ گیا نا، حبیب کے مقابلے میں احب آ گیا. پھر اسی طرح بلدی حبیب الینا، ہمارا علاقہ یا ہمارا ملک یا شہر حبیب الینا، ہمیں اچھا لگتا ہے یا ہمیں حبیب ہے، محبوب ہے. والمدینۃ المنورۃ احب الینا منہ، اور مدینہ منورہ ہمیں اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ احب اسم تفضیل یہ معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. پھر نمبر چار ہے لون حسن و جلد حسن ہذا خبر. یہ جملہ جو ہے لون حسن و جلد حسن، یہ خبر ہے کس کی؟ لِمُبْتَدَئٍ مَحْذُوفٍ، مبتدا محذوف کی، یعنی اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے. اور یہ لون حسن اور جلد حسن یہ خبر ہے. والتقدیر کیا ہوگا؟ چھپا ہوا معنی کیا ہوگا؟ احب شیئن الی لون حسن و جلد حسن، یہ معنی ہوگا. پوچھا تھا نا فرشتے نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے، تو اس نے ہی جواب دیا لون حسن و جلد حسن. تو گویا اس کا کیا مطلب تھا؟ احب شیئن الی، مجھے سب سے زیادہ اچھی چیز جو لگتی ہے وہ کیا ہے؟ لون حسن، اچھا رنگ، و جلد حسن اور اچھی اسکن، ٹھیک ہے نا. تو یہ خبر ہے، یہ لون حسن اور جلد حسن، اور اس کا مبتدا محذوف اور وہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی مجھے سب سے زیادہ اچھی. تو یہ احب شیئن الی یہ اس کا مبتدا ہو گیا، اور پھر آگے لون حسن و جلد حسن یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. نمبر پانچ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، وَيَذْهَبُ عَنِّي، اور چلی جائے مجھ سے، الَّذِي، وہ چیز، قَدْ قَذِرَنِي، کہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، النَّاسُ، لوگ. اب تقدیرہ، یعنی اس کا تقدیری معنی کیا ہوگا؟ وَأَن يَذْهَبَ عَنِّي، یعنی يَذْهَبُ عَنِّي کا کیا مطلب ہے؟ وَأَن يَذْهَبَ عَنِّي، اصل عبارت نکالے نا، حدیث کو کھولیے، یہ پہلا پیراگراف جو ہے صفحہ نمبر 84 پہ، ٹھیک ہے نا. فَأَتَ الْأَبْرَصَ، یہ دوسری لائن، فَأَتَ الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قال لون حسن وجلد حسن، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، ٹھیک ہے. ويذهب عني ہے یہ لفظ، ويذهب عني، تو اب معنی کیا ہوگا؟ یعنی ہڈن جو معنی ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ان يذهب عني، کہ چلی جائے مجھ سے، ٹھیک ہے. ان کا معنی کریں گے یہاں، تو این یذهب مصدری معنی کیا ہوگا؟ یعنی ذهابه، اس کا چلے جانا، ٹھیک ہے. پھر ان کیوں یہاں محذوف تھا؟ سوال یہ ہے، یذهب عنی کیوں کہا ہے، ان کیوں محذوف تھا؟ تو کہہ رہا ہے حذفت هنا ان المصدریہ، حذف کر دیا گیا هنا یہاں پر ان جو مصدریہ ہے، یعنی ان مصدریہ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے ان یذهب عنی والا معنی کریں گے اور یہ مصدری معنی ہوگا، بس یہ بات ہے. اور کہتے ہیں ومنہ المثل الشہیر، اور اسی سے ایک بڑی مشہور مثال ہے، کیا؟ کہ تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، تم سنتے ہو معیدی کو، بہتر ہے اس سے کہ تم اس کو دیکھ لو، ٹھیک ہے. معید کوئی علاقہ ہوگا، اس علاقے کا کوئی بندہ جو معیدی ہے، اس کو معیدی کہہ دیا ہے، اور کوئی مثال ہوگی. مراد اس کا یہ ہے کہ کسی معیدی کو، یعنی سننے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو دیکھ لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو آزما لو، ٹھیک ہے نا. اب یہ عام سی مثال ہے، تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ. اب یہاں پر تسمع جو ہے یہ مصدری معنی دے گا، اس سے پہلے ان محذوف ہے، یعنی وان تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ. کیا مطلب؟ کہ سننا تمہارا معیدی کا بہتر ہے اس سے کہ تم اس کو دیکھ لو، ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی تسمع کیا ہے؟ یہ یذهب والی بات ہے یہاں پہ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي، تو یہاں پر بھی تسمع اور یذهب ایک ہے نا، تو دونوں سے پہلے ان محذوف ہے، تو دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ مصدری ہوگا. اب اس کی ایک اور دلیل کہتے ہیں، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، يُرِيكُم، یہاں پر جو لفظ ہے يُرِيكُم، یعنی اَن يُرِيَكُم، کہ وہ دکھائے تم کو. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یُرِیکُم، دیکھیں نا اردو مطلب کریں گے نا تو کہ کا مطلب آتا ہے نا، تو ان یہاں محذوف ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یُرِیکُم، وہ دکھاتا ہے تم کو، یوں مانا کر سکتے ہیں، لیکن کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یُرِیکُم، وہ دکھاتا ہے تمہیں البرقا، بجلی کو. تو ان یریکم ہے اصل میں، تو ان محذوف ہے یہاں پر بھی، یعنی من آیاتی اراءته البرق ایاکم، یہ اس کا پھر جب مصدری معنی کریں گے یریکم کا، یعنی یریکم کا کیا مصدر ہوگا؟ ارا یری اراءتن، تو اراء مصدر مطلب نکال کے پھر اس کے بعد معنی یہ بنتا ہے من آیاتہ اراءته، اراء ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دکھانا اس کا البرقا، بجلی کو، ایاکم، تمہیں. تو یہ یریکم کا مطلب مصدری آ گیا، اراءتکم. تو خیر اب مطلب کیا نکلا؟ کہ فعل مضارع جب آتا ہے، یہ فعل مضارع کبھی کبھی مصدری معنی بھی دے دیتا ہے، اور جب مصدری معنی دے گا تو پھر کیسے ہم کریں گے کہ اس سے پہلے ان کو محذوف سمجھیں گے، جب ان کو محذوف سمجھیں گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہاں یہ مصدری معنی ہے، اور اس کی ایک دلیل انہوں نے قرآن مجید کی ایسے دی ہے اور دوسری کچھ مثالیں دی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے خود پڑھیے پھر آپ، نمبر 6 پڑھیں مل کے سارے. ہاں، یہ بیہی کا جو لفظ ہے قابل غور ہے، تو کیا مطلب؟ اس کی وجہ سے. بیہی کا مطلب جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ چیز مجھ سے چلی جائے. ٹھیک ہے، چلیے. تو یذہب عنی الذی قد قذرنی الناس، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی پورے جملے کا معنی کیا ہوگا؟ ای قد قذرنی الناس بیہی، یعنی جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ چیز چلی جائے. چلیے نمبر 7. نمبر 7 ہے وَأُعْتِيَ لَوْنًا حَسَنًا. اُعْتِيَ یہ کیا ہے؟ فعل مجھول ہے. کون سا فعل؟ مضارع. کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی مجھول. ٹھیک ہے نا، مجھول کیوں کہتے ہیں؟ فاعل از ان نون، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ کرنے والا کون ہے، لیکن معلوم وہ ہوتا ہے جس کا پتہ ہو. فعل ماضی معلوم، معلوم کا مطلب جس کے فاعل کا علم ہو، جیسے ضربہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے مارا، پتہ چل گیا نا فاعل کون ہے، مارنے والا کون ہے. لیکن ایک ہے ضربہ، وہ مارا گیا. اب وہ مارا گیا لیکن یہ پتہ نہیں کس نے مارا. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ جس کا فاعل معلوم ہو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی معلوم، اور جس کا فاعل نامعلوم ہو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی مجھول. اب یہاں اعطیہ کیا ہے؟ فعل مجھول ہے. تو اذا کان للفعل مفعولان، اب ایک اصول بتا رہے ہیں کہ جب کسی فعل کے دو مفعول ہوں تو اصبح احدہما نائب فاعل، تو ان میں ایک تو نائب فاعل بن جاتا ہے. عند بناء الفعل للمجھول، جب فعل مجھول ہو تو. ٹھیک ہے، وبقی الآخر، اور دوسرا جو ہے وہ باقی رہتا ہے منصوب علی المفعولیت، مفعول ہونے کی وجہ سے. اب اعطیہ یہ کیا ہے؟ فعل مجھول ہے، اس کے دو مفعول ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا ایک مفعول تو بن جائے گا نائب فاعل، اور دوسرا بن جائے گا جو مفعول ہی ہوگا اور وہ منصوب ہی رہے گا. اب یہاں بتائیے کیا ہے؟ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، لون کیا ہے؟ نائب فائل ہے. لونًا حَسَنًا کیا بنتا ہے؟ صفت موصوف. ٹھیک ہے، تو صفت اور موصوف ایک ہی چیز ہوتی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ یعنی دونوں کا اعراب ایک ہی ہوگا. تو اب لونًا حَسَنًا کیا بنا؟ مفعول بنا، یہ اپنی مفعولی حالت پر قائم ہے. اب اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اعطیہ میں ہے. اعطیہ میں جو ضمیر ہے وہ نائب فاعل ہے. اس میں ہوا اعطیہ، اعطیہ کون؟ جس نے کہا تھا مجھے اچھا رنگ چاہیے، تو وہ ابرس تھا. یعنی اعطیہ الابرس لونن حسنن، سمجھ آئیے؟ تو اب رسو یہاں پر نائب فائل ہے اعطیہ کا، اور نائب فائل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مارا گیا زید، کیسی عربی بنائیں گے اس کی؟ زید مارا گیا. ضرب زئی دن، ٹھیک ہے نا، ضرب زئی دن. تو اسی طرح یہ آئے گا. قرآن مجید کی کوئی آیت یاد ہے جس میں فعل مجھول آیا ہو اور اس کے بعد اس کا فاعل؟ جی کتب علیکم الصیام، گڈ، اعطیہ، فعل ماضی مجھول ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد غائب کا، مذکر کا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آتا نا اکریما، اکرما یکریم اکراما فہو مکرم و اکریما، اکریما اعطیہ، ٹھیک ہے؟ پھر اعطیہ کا جو فعل متکلم آئے گا نا وہ آئے گا اعطیت، انما اعطیت جوامع الکلم، ٹھیک ہے؟ یوں بنے گا. چلیے، اعطیہ الابرس لونا حسنا، یہ اب مفہوم نکلے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو ابرس جو ضمیر ہے اس کی وہ کیا بنے گا؟ نائب فاعل، اور نائب فاعل کی کیا حالت ہوگی؟ مرفوع ہوگا. پھر بقی الآخر، اور جو باقی ہوگا وہ منصوب ہوگا، جیسے یہ باقی کیا ہے؟ لونن حسنن، یہ مفعول ہے، مفعولی حالت اس کی باقی رہے گی. جیسے مثلا کہا جاتا ہے یعطی المدیر الطلاب کتبا مفیدتا، کیا مطلب ہوگا؟ کہ دیتا ہے مدیر پرنسپل الطلاب اسٹوڈنٹس کو کتبا مفیدتن، اچھی مفید کتابیں. اب اس کو ہم اگر فعل ماضی مجھول کی طرف لے جائیں یا فعل مضارع مجھول کی طرف لے جائیں تو یعطی کا فعل مضارع مجھول کیا آئے گا؟ یعطا، اعطا کا اعطیا اور یعطی کا یعطا. اب آئیے، یعطا الطلاب کتبا مفیدتن، دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس اچھی مفید کتابیں. اب الطلاب کیا ہے؟ نائب فاعل ہے. ہیں اس کے دونوں مفعول، طلاب اور کتب مفیدہ، یہ دونوں مفعول بنے ہیں. پہلا نائب فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کتب مفیدہ، یہ موصوف صفت ہو کے کیا بنے گا؟ مفعول بن جائے گا، اور یہ نصبی حالت میں رہے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جی ہاں. اوتیا وہ بندہ، تو ضمیر اس کی وہ نائب فاعل ہوگی. پھر خیرن کثیرہ، یہ مفعول ہوگا، منصوب ہوگا. جی اوتیا کیا مطلب ہے اس کا؟ اردو میں اس کا مطلب کریں نا، اوتیا کون؟ وہ، یہ وہ ضمیر یہی ہے، ہوا، وہی تو بات ہو رہی ہے. جب اس کو آپ نکالیں گے نا تو وہ نکل آئے گی. تو اعطیہ کون؟ الابرس لونا حسنا، ٹھیک ہے؟ چلیے نمبر آٹھ، عشراء ممنوع من الصرف، یہ غیر منصرف ہے، ممنوع من الصرف. کیسے؟ لتضمنه الف التأنیث، کیونکہ یہ پہلو میں لیے ہوئے ہے اپنے الف تأنیث کو، یعنی الف تانیس کی جو ہے وہ اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ غیر منصف ہونے کے لیے دو اسباب کا ہونا ضروری ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں الف تانیس کی ہے، آ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے حمراء، عشراء، ایک تو الف تانیس کی اس میں ہے، دوسری کیا ہے؟ غیر منصرف کے اسباب کو جانتا ہے، عدل و وصف و تأنیث، یہ عدل ہے، وصف ہے، تأنیث ہے، الف و تأنیث، ہاں کیا ہے یہ؟ جی وصف ہے. جی فعلاء اور وصف بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں دو سے زیادہ ملتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ممنوع من الصرف ہے. پھر نواں آ جائیے، البقر اسم جنس جمعی، یہ اس میں جنس ہے لیکن جمعی جمع والی ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ لفظ واحد کے لیے نہیں بولا جاتا، جمع کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس جنس کی جتنی بھی گائیں ہوں گی ان سب کے لیے بکر کا لفظ ہوگا، ان کے لیے یہی نام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو التاء فی البقرۃ، اور البقرہ کی جو تا ہے وہ کیا ہے؟ للافرادی، وہ مفرد کے لیے ہے. کیا مطلب؟ البقرہ مفرد ہے، واحد ہے، اور بقر یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے نمبر 10. فابصر الناس، ابصر ہونا معطوف، یہاں پر معطوف ہے على يرد، يرد پر، یہ ابصر معطوف بن رہا ہے يرد پر. نکالیے ذرا عبارت، تیسرا پیرا جہاں شروع ہوتا ہے نا، فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. ٹھیک ہے، مل گیا؟ تو اب دیکھیے، أبصر فأبصر، یہاں فا عطف ہے، عطف کر رہی ہے، تو یہ کس پر جا رہی ہے؟ يرد پر. تو يرد پر اگر یہ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ جس طرح یرد، یردو تھا نا، ان کی وجہ سے وہ منصوب ہوا ہے، اسی طرح ابصرا اصل میں کیا تھا؟ ابصرو، یہ ابصرو تھا، تو فا کو جب یرد پر عطف کریں گے تو یرد کی طرح یہ بھی منصوب ہو جائے گا، یعنی ان یرد فان ابصرا، یوں مطلب بنے گا، سمجھ آئیے؟ یعنی ان یرد، یردو تھا نا اصل میں، ہے نا، ان نے آ کے کیا کیا؟ نصب دے دیا ہے. بینی فا کو جب عطف کریں گے نا یرد پر، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب بن جائے گا؟ یہاں پر بھی ان جو ہے نا ابصرو کو ابصرا بنا دے گا. یہ اصل میں ہے فابصر الناس، تو میں دیکھ سکوں لوگوں کو، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، تو ان یہاں پر بھی ہوگا، جس طرح یردو کو ان نے آ کے یردہ بنا دیا، تو یہاں ان محذوف ہے، تو ان ابصرا ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. پھر نمبر 11 ہے وادن، ھذا اسم منقوص، یہ اسم منقوص ہے. ناقص کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے یہ کاغذ لگے ہوئے پڑھے، اس میں 7 اقسام لکھی ہوئی ہیں، صحیح، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، محموز، مضاف، دیکھیں کوئی سمجھ آئی ہے ان کی؟ تو ناقص کس کو کہتے ہیں؟ جی، لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں ناقص. حرف علت کون کون سے ہیں؟ واو، الف، یا، واج، ان کو علت کیوں کہتے ہیں؟ علت بیماری کو کہتے ہیں، جو بیمار آدمی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے واہ، تو اس لیے واو الف یا جو ہے نا یہ حرف علت ہے. تو خیر، اب وادن جو ہے یہ اس میں منقوص ہے. منقوص کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے آخر میں بھی حرف علت ہے، تو وہ کیا ہے؟ وادیون، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے حذفت یا اوہو، اس کی یا محذوف کر دی گئی ہے، یہ اصل میں تھا وادیون، یا گر گئی تو وادن بنا دیا اس کو. پھر کہتے ہیں تحذف یا المنقوسی، حذف کر دی جاتی ہے یا منقوس، فی حالت الرفع والجر، دو حالتوں میں، یہ یا جو گری ہے نا وادیون کی، یا حذف کی گئی ہے، کہتے ہیں یہ دو صورتوں میں حذف کر دی جاتی ہے، پہلی صورت ہے رفع کی اور دوسری ہے جر کی، ٹھیک ہے. اور یہ کب محذوف ہوگی؟ اذا لم یکن مضافا، جب یہ اسم منقوص مضاف نہ ہو رہا ہو. مضاف ہوگا تو وادی، وادی پورا پڑھیں گے لفظ، مثلا کہیں گے وادی بطحا، ٹھیک ہے نا، بطحا کی وادی میں، او محلہ بی ال، یا وہ محلہ نہ ہو ال کے ساتھ. محلہ کا مطلب آراستہ نہ ہو, ال کے ساتھ آراستہ نہ ہو. حلیہ کس کو کہتے ہیں؟ زیور کو. حلیہ الاولیاء یہ کتاب ہے امام ابو نعیم الاصفہانی کی, اور انہوں نے کتاب کا نام رکھا حلیہ الاولیاء, اولیاء کا زیور. یہ کتاب ہے المحلہ, امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے. تو محلہ کا مطلب زیور سے آراستہ. تو محلہ بی ال, یا وہ ال کے ساتھ آراستہ ہو, یعنی ال کے ساتھ آراستہ ہو یا مضاف ہو وادی کا لفظ اسم منقوص, تب اس پر اس کی یا محذوف نہیں ہوگی اگر وہ مضاف ہو رہا ہو یا ال اس کے پاس ہو. ہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو پھر یہ رفی حالت میں اور جری حالت میں اس کی یا گر جائے گی. مثلاً وَيُقَالُ فِي اعرابِهِ, اور کہا جاتا ہے اس کی اعراب میں کما یلی, جیسا کہ آ رہا ہے هذا قاضٍ. تو قاضٍ کیا ہے؟ خبر مرفوع ہے, یہ قاضی صاحب ہیں. هذا قاضٍ, یہ قاضی صاحب ہیں. تو یہ یعنی یہ مراد یہ بندہ یہ کیا ہے؟ مبتدا, اور قاضٍ یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے خبر مرفوع ہے. اصل میں کیا ہے؟ قادیون, اس لیے مرفوع ہے یہ, لیکن یا یہاں پر گرا دی. کیوں گرا دی؟ اس لیے کہ مضاف نہیں ہو رہا اور پھر اس پہ الف لام بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی ہے؟ وعلامت رفعہ, اور اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمت مقدرتن, ضمہ مقدرہ ہے. علی الیاء المحذوفتی, یا محذوفہ پر, جو اس کی یا محذوف ہو گئی ہے اس پر ضمہ مقدر ہے. جیسے میں نے کہا ھذا قاضیٌ ہے اصل میں, تو یا اس کے آخر میں اسم منقوص کی علامت ہے, یعنی لام کے مقابلے میں حرف علت آیا ہے تو اس لیے اسم منقوص ہے. پھر یہ کہ اس میں ضمہ مقدر ہے, قاضیٌ یا ہے, تو یہ یا ضمہ کے ساتھ گر گئی تو قاضٍ بنا دیا. ھذا قاضٍ, تو یہ کیوں گری ہے یا؟ دو وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قاضٍ کا لفظ الف لام سے آراستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کہتے نا ھذا القاضی پھر کہتے ہی ہوں ھذا القاضی, ال آتا تو یا باقی رہتی. ھذا الوادی, ٹھیک ہے, یوں. پھر ھذا بیت قاضٍ, یہ گھر ہے قاضی کا, تو قاضٍ یہاں مضاف الیہ ہے, مجرور ہے. قاضیٍ ہے اصل میں, قاضیٍ تو مضاف الیہ. وعلامت جرہ, اور اس کے جر کی علامت کیا ہے؟ کسرت مقدرت علی الیاء المحذوفتی, یا محذوفہ پر کسرہ مقدرہ ہے. قاضیٍ, یہ ین جو ہے یہاں پر یا بھی یہ بھی گر گئی. تو دو اصول ہم نے پڑھے ہیں, وادی, قاضی, حاجی. مسئلہ آخر میں یا جس کے آئے تو اس کی یا دو صورتوں میں باقی رہے گی, جب یہ مضاف ہو, جب الف لام اس پر آئے, اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو پھر اس کی یا گر جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے, ہاں ہاں, نہیں اچھا سوال ہے یہ. یہ اصل میں وہی ہے بالوادیل, یہ موصوف صفت ہونے کی وجہ سے یا یہاں پر موجود تھی, لیکن ان کو اکٹھا جب کیا گیا ہے. اب پڑھے نا بالوادیل مقد, اگر یا لکھتے ہیں یا یہاں ہے, اگر المقدس نہ ہوتا تو بالوادی ہوتا. تو بالوادیل دال کا کسرہ کس کی علامت ہے؟ کسرہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے آگے یا ہے. جیسے فتحہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کہ اس کے آگے, اور ضمہ اس کے آگے واو, اور کسرہ یا. اصل میں المقدس نہ ہوتا تو بالوادی ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو دونوں چونکہ اکٹھے ہیں, موصوف صفت ہیں, اس لیے وہاں پر یا جو ہے نا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہے یہاں بالوادی, المقدس ہے اصل میں. چلیے باقی انشاءاللہ کل سے. السلام علیکم.